ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। देरी आने के लिए खेद हूं। देरी आया है क्योंकि प्रवचन दिया था गुड़गांव में और थोड़ा ऐसे देरी हो गया। देरी होना अच्छा नहीं है। कृष्ण भक्ति में देरी आना अच्छा नहीं है। हम कितने देरी होंगे? हम बाद में भक्ति करेंगे, अभी दूसरा काम है, अभी पैसा कमाना है, बाद में हम भक्ति कमाएंगे। लेकिन कितने हम कितने दिन रहेंगे वो निश्चित नहीं है। निश्वास नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास पर कोई विश्वास नहीं है तो, और हम श्वास निकाल देते हैं तो कोई निश्चित नहीं है कि फिर हम क्या बोलते अश्वास करेंगे। हार्ट अटैक हो सकता कभी भी, तो कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हर श्वास के साथ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसी रीति सिखाया, जब गुंडीचा मार्जन लीला किया भगवान चैतन्य महाप्रभु, यही चैतन्य महाप्रभु प्रेम नृत्य रत श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य वही राधा कृष्ण का सम्मिलित मूर्ति है। हम इसी रूप में हमको राधा कृष्ण का भजन सिखाए। और कलयुग में कृष्ण भजन कैसे होते हैं? खस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन के द्वारा। कलयुग में भगवान की आराधना होती है। जो गुंडीचा मार्जन की लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु हर साल किए थे, भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ कहाँ रहते हैं? कहाँ? पुरी, पुरी धाम में। वो सही बात बोलते हैं, भगवान जगन्नाथ पुरी में रहते हैं, सही है नहीं? नीलाचल चंद्र अमर प्रभु जगन्नाथ, नीलाचल पुरी धाम, तो वे जगन्नाथ ही है, पूरा जगत में निवास करते हैं। और खस उनका विशाल प्रसिद्ध सुरम्य मंदिर है पुरी धाम, पुरी धाम में। और दो बार साल में भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर आते हैं, दो बार, एक बार है रथ यात्रा और दूसरी बार स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के कितने दिन के पहले? 15 दिन के पहले भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं। तो रथ यात्रा के एक दिन के पहले गुंडीचा मार्जन होते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का मतलब रथ से, यात्रा का मतलब जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? अपना मंदिर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर वहां जाते हैं और 9 दिन वहां रहते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो भगवान जगन्नाथ का आने के पहले, एक दिन के पहले ये रीति है मंदिर का पूरा साफ सफाई करना, चकाचक। तो चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के श्रेष्ठ आराधक है जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वे ही भक्त है और भगवान भी है, और हमको सिखाते हैं कैसे भक्ति करने। जैसे स्कूल में शिक्षक स्वयं लिखते हैं बर्थ पर क ख ग घ, तो ऐसे नहीं है कि वो भी सीख रहे हैं, लेकिन वो एकदम नया छात्र जैसे लिखते हैं। हमको छात्रों को छोटे बच्चे को सिखाने के लिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कैसे भक्ति करना है। तो मंदिर का मार्जन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो यदि हम सब कुछ एकदम चकाचक नहीं रखते हैं तो भक्ति कहाँ है। तो हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पार्षद भक्तगण के साथ हर साल जगन्नाथ की रथ यात्रा के एक दिवस के पहले गुंडीचा मार्जन किया है। तो उस समय आजकल जैसे ऐसा पानी का प्रबंध नल में से ऐसा नहीं था, तो सरोवर से या तालाब से पानी लेके आना पड़ता, तो बहुत श्रम पड़ता था। तो यही रीति थी गुंडीचा मार्जन का समय कि सभी भक्त हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं करते। यदि एक भक्त जो झाड़ू लगाते हैं और दूसरा भक्त जो पानी लाते हैं, तो एक झाड़ू लगाने वाला भक्त यदि पानी मांग रहे थे दूसरा भक्त से, तो कैसे मांगा, तो मुझे पानी दो, ऐसे नहीं हरे कृष्ण बोलते, केवल हरे कृष्ण और कुछ नहीं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कि हरि नाम ही युग धर्म, हरे नाम इव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है किस लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए। परम गति क्या है, भगवान के चरण कमल में शरण प्राप्त करना, वो ही परम गति है। तो ऐसा कई लोग पूछते हैं कि यदि हरि नाम ही उपाय है तो क्यों भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही नहीं बोलते। तो वास्तव में भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि भगवान कृष्ण बोलते हैं महात्मा जन का क्या क्या लक्षण है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैविंग प्रकृति माश्रिता भजंत्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। कि महात्मा कौन है, महात्मा सामान्यतः हिंदी में वो महात्मा बोलना से हम क्या समझते, तो एक भिखारी है, दाढ़ी भी है, गेरू कपड़ा है और कुछ काम नहीं है, तो दुकान से दुकान जाते हैं और एक रुपया आधे रुपया मिलते, यही महात्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महात्मा है वो व्यक्ति जो मेरी दैवी शक्ति अंतरंग शक्ति की शरण में है, दैविंग प्रकृति आश्रित और भजंत्यनन्य मनस, उनका मन से, मन का मतलब मन धन और महात्मा का धन नहीं है, मन धन वचन ये सबों से अनन्य भजन, कृष्ण का अनन्य भजन करते। अनन्य का मतलब नहीं है कि वो कुछ भजन करते फिर उसके बाद कुछ इंद्रिय तर्पण करते भोग विलास करते, ऐसा नहीं। उनका जीवन में और कुछ नहीं है कृष्ण सेवा के अलावा, और इसलिए वे भगवान कृष्ण की दैवी प्रकृति की शरण में है। यदि हम कुछ समय भजन करते और उसके पश्चात कुछ इंद्रिय तर्पण के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं, तो हम कैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्री राधा श्री सीता देवी की शरण में आ सकते। ये सब भौतिक इंद्रिय तर्पण का प्रयास भगवान की महामाया बहिरंग माया शक्ति से संचालित होते हैं। तो महात्मा कौन है जो सदैव भगवान की सेवा में युक्त रहते हैं? और ऐसे कहते हैं क्योंकि जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य ही है। भजंत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वे ही अव्यय है। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण कोई भौतिक पदार्थ जैसे काल से सीमित है, भगवान कृष्ण त्रिकाल में सदैव परम पुरुष ही है, और श्री कृष्ण की श्रेष्ठता श्री कृष्ण की भगवता में कभी भी कुछ क्षीण नहीं होते हैं। तो वो महात्मा का मूल लक्षण है कि वे सदैव भगवान का समर्पित आत्मसमर्पित भजन में नियुक्त रहते हैं। और कैसे वो भजन करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव कृष्ण का कीर्तन करते हैं। यथंतश्च दृढ़व्रताः, और दृढ़ता से कृष्ण की सेवा करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यथंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और नमस्कार नमन करते हैं, इसका मतलब नमन करना, प्रणाम दंडवत। हम क्यों करते हैं? कोई है जो ऐसे पूछते क्यों नमन करने, क्यों सिर नीचे रखने, सिर ऊपर रखने है? मैं बड़ा हूं, कौन है मेरे ऊपर, कौन है तो बहुत ही है, कौन है मान्य प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के ऊपर कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति करीब, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर है इंद्र चंद्र वायु इत्यादि देवगण और राष्ट्रपति की पत्नी। और इंद्र के ऊपर कौन है? शिव, ब्रह्मा। और शिव और ब्रह्मा के ऊपर कौन है? कृष्ण भगवान। इसलिए हम ही बहुत भाग्यवान है, अवसर प्राप्त करना भगवान के सामने नमस्कार करना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये तो यही माया है। तो महात्मा जन जानते हैं कि मेरा स्वार्थ, वास्तव स्वार्थ संपादित होते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करने से और उनका कीर्तन करने से। सततम कीर्तयन्तो मां, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मा जन सदैव उनका कीर्तन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश भगवद गीता में क्या है? सर्वधामान परित्यज्य माम एक, एक्चुअली दो प्रसिद्ध श्लोक एक साथ ही है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कर। फिर बोलते नमस्कर, नमस्कार करो। फिर सर्वधामान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और सभी प्रकार के उपधर्म, कल्पित धर्म, निम्न धर्म, वो सब कुछ परित्याग करके यही धर्म ग्रहण करो जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान कृष्ण बोले मेरे चरण पर एकांत शरण लो तो हम क्यों हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। यदि भगवान हमको बोलते हैं उनके चरण में शरण लेना, हम क्यों हरे कृष्ण कीर्तन करते? क्योंकि हरे कृष्ण कीर्तन करना यही उपाय है शरण लेने के लिए, और वो ही भगवान का शरण लेना है, यही उपाय है। सदैव हरे कृष्ण नाम कीर्तन करना वो ही शरण लेना है। और यदि हमारी कुछ भी आपत्ति है भगवान का नाम लेने में तो कैसे हम शरण ले सकते, कैसे हम शरण लेंगे? हम शरण लेंगे जैसे भगवान हमको आदेश देते हैं शरण। भगवान क्या कहते हैं कि महात्मा जन सदैव सतत कीर्तन करते हैं। सतत सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण का कीर्तन, कीर्तन ये कीर्तन करना दूसरे व्यक्तियों की प्रशंसा करना वो वृत्ति है सब लोग की। यदि हम कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं तो हम एक क्रिकेट प्लेयर का कीर्तन करेंगे या क्या फिल्म स्टार का कीर्तन करेंगे या पॉलिटिशियन का कीर्तन करेंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होता है? उससे कुछ मनोरंजन हो सकते हैं? या पॉलिटिशियन का कीर्तन करने से हम कुछ अवसर मिल सकते? सब पॉलिटिशियन तो अवसरवादी है और सब पॉलिटिशियन के चमचा छोटे, ये पॉलिटिशियन तो बड़े अवसरवादी है और सब चमचा है पॉलिटिशियन के तो छोटे अवसरवादी है। तो अवसर क्या है? कुछ बिना काम करने से पैसा प्राप्त करना, यही पॉलिटिक्स का मतलब है। कुछ काम नहीं करना तो खाली साइन करने से करोड़ रुपया मिलते। तो ऐसा हम अन्याय से कुछ पैसा मिल सकते, लेकिन भगवान का न्याय है, भगवान की माया शक्ति है जिसके द्वारा जो अन्याय से पैसा कमाते हैं दंडित होते हैं। तो इसलिए हम अनुमोदन नहीं कर सकते हैं पॉलिटिशियन का कीर्तन करना या क्रिकेट प्लेयर का कीर्तन करना या किसी ऐसा कोई मायाबद्ध जीव का कीर्तन करने से बहुत क्षणिक फायदा हम मिल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम होगा महान दुख। तो कृष्ण का कीर्तन करो। यदि आप अवसरवादी हो तो बड़ा अवसर लेना चाहिए, और सबसे बड़ा अवसर है कृष्ण सेवा प्राप्त करना, जिससे हमारा पूर्ण और सनातन कल्याण होगा। तो यही अवसर लो। यदि हम चमचागिरी करते हैं तो सबसे बड़ा व्यक्ति का चमचा होना चाहिए, सबसे बड़ा व्यक्ति है कृष्ण। लेकिन चमचा का मतलब जो कपट दोस्ती करते हैं खुद का स्वार्थ के लिए, तो भक्ति में ऐसा नहीं होते, कपटी नहीं चलते हैं भक्ति में। भगवान अंतर्यामी है, सबका हृदय को देखते हैं। तो यदि हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं लेकिन कृष्ण से एक कुछ लेना चाहते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए, तो करीब कृष्ण की कृपा से हम वो ही वर मिलेंगे लेकिन प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे। तो अवसरवादी अगर हो तो बुद्धिमान होना चाहिए। तो सबसे बड़ा व्यक्ति है प्रधानमंत्री से बड़ा है, और उनसे सबसे बड़ा वरदान हम क्या मिल सकते हैं? वो ही यही अवसर प्राप्त करना, उनके सामने दंडवत प्रणाम करना और उनकी भक्तों की सेवा में अधिष्ठित होना। तो मूर्ख लोग धन जन सुंदरी स्वर्गवास इत्यादि के लिए भगवान के पास जाके मांगते हैं, और बुद्धिमान जन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार क्या मांगते हैं? न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर्हिति गीत्वा। क्या मांगते हैं भगवान से? तो नहीं चाहते हूं धन, धन से क्या होते है? धन इस भौतिक जगत में धन क्या है? चंचला, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, तो एक जगह में नहीं रहते, इस भौतिक जगह में एक जगह में नहीं रहते, तो खाली एक जगह में रहती है लक्ष्मी भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर। तो इसलिए यदि हम लक्ष्मी देवी का सनातन स्थाई वर प्राप्त करने चाहते हैं तो लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ, दोनों लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा करते हैं लोग, लक्ष्मी जो नारायण से अलग है, भिन्न है, लेकिन वो लक्ष्मी तो लक्ष्मी नहीं है, जो धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, ये सब नवलक्ष्मी की पूजा होती है। वो लक्ष्मी का नाम है महामाया की पूजा होती है। लक्ष्मी है नारायण की पत्नी, और लक्ष्मी धन, लक्ष्मी और धन अभिन्न है, परंतु लक्ष्मी जानते हैं कि वास्तव धन है नारायण की सेवा करना। लक्ष्मी क्या कहते हैं, वो सब धन के देवता देवी है लक्ष्मी, तो वो क्या कहते हैं, वो सब पैसा लेके मैल नहीं जाते हैं। दिल्ली में बहुत मैल है ना, अभी ये सब शॉपिंग मॉल बनाते हैं। मैल का मतलब मैल, गंदा। भक्ति निर्मल होना चाहिए, मैल मत जाओ। ये जिससे हम निर्मल होंगे मंदिरा, और सीख लो कैसे हम निर्मल हो सकते हैं, ना धनम। लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, भगवान की चरण सेवा, तो सब कुछ है लक्ष्मी देवी के पास, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान की चरण सेवा। तो धन, धन का मालिक है माधव। तो कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी ये सब मायिक वर है, चंचला है। आज का धनी है कल का दरिद्र होगा, ऐसा है। बिल गेट्स अभी इतना बड़ा धनवान है, उनका उम्र है बेवन, तो और बेवन के साल के बाद उनका पास कितना पैसा होगा। तो ऐश्वर्य जितने मतलब 104 साल तक वो नहीं रहेगा, जितने भी पैसा डॉक्टर को देगा तो नहीं रहेगा, तो फिर अगला जन्म में कितना पैसा उसके पास रहेगा। तो यदि कुत्ता या बिल्ली या कीट या कीड़ा का शरीर मिलते है तो पैसे से ही उसका क्या फायदा होगा। तो धन है चंचला, धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और न धनम। चैतन्य महापुरुष से कहते हैं कि धन के लिए भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो भक्ति नहीं है। न धनम न जनम, जिससे मैं जनप्रिय होऊंगा, जनता के नेता होऊंगा, उस प्रकार का वर प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। और सुंदरी सब पुरुष व्यक्ति एक बहुत सुंदरी स्त्री का संगम करना चाहते हैं, और महिलाएं की इच्छा है एक आदर्श सुंदर वर, वर का मतलब स्वामी प्राप्त करना, लेकिन ये भी अस्थाई है। जनप्रिय धन, जनप्रियता, सुंदरी स्त्री या अच्छा स्वामी, ये सब अस्थाई है। तो स्वर्गवास वो भी अस्थाई है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग धन, जन, सुंदरी, स्वर्गवास इत्यादि वा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं मोक्ष के लिए। जानते हैं कि भौतिक सुख के साथ दुख आते हैं, और इस भौतिक जगत का मूल लक्षण है कि यही दुखमय है, और इसलिए बुद्धिमान लोग मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मोक्ष के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि उस प्रकार का मोक्ष जिसमें भगवान की सेवा नहीं है वो भी एक प्रकार की माया है, क्योंकि जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं लेकिन भगवान की चरण सेवा को अनादर करते हैं, जो भगवान की सेवा के लिए उत्साही नहीं है, वो मोक्ष स्थिति से फिर पतित होते हैं। शास्त्र प्रमाण ही है कि ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्रयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्ति अधो अनार्ज युष्वदंगः। कि हे अरविंदाक्ष अर्थात भगवान कृष्ण, जिनके अंकों कमल फल जैसे सुंदर है, ये एक उपमा है। वास्तव में क्रौ क्रौ कमल फलों से भगवान के दिव्य नेत्र और भी बहुत ही सुंदर ही है। तो ये नहीं रविंद्राक्ष जो सोचते हैं मैं विमुक्त हूं, मैं भौतिक माया का प्रभाव से मुक्त हूं, जो ऐसे सोचते हैं लेकिन भगवान की चरण सेवा पर आसक्त नहीं है, जिसकी कोई रुचि नहीं है भगवान की सेवा में, तो बहुत कृच्छ्रता से बहुत कष्ट लेके मुक्त अवस्था में अधिष्ठित हो सकते हैं, लेकिन वो मुक्त अवस्था तो पूर्ण मुक्त नहीं, वो विमुक्ति विशेष या पूर्ण मुक्ति नहीं है। तो वो मुक्त स्थिति से फिर वापस आते हैं इस भौतिक माया में, क्योंकि भगवान के चरण पर आदर नहीं करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया किस प्रकार की भावना से हरि कीर्तन करना चाहिए। तो हरि कीर्तन करते हैं बहुत लोग हिंदू समाज में, बहुत से संप्रदाय है जिनमें बहुत है जो हरि कीर्तन करते हैं, लेकिन हरि कीर्तन जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया तो सब तो एक ही फल नहीं मिलते। हरि कीर्तन करने से क्या होना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कि हरि कीर्तन करने से यही फल मिलते। यदि हम और कोई दूसरा फल धन जन सुंदरी मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, यदि हम कोई भी कुछ भी भौतिक फल नहीं चाहते हैं, और यदि हम खुद का कल्पित स्वार्थ के लिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ये सब सर्वधर्म यदि हम परित्याग करते हैं और केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं, यदि हमारी इच्छा है उद्देश्य है भक्ति में केवल सब कुछ मन धन धन वचन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। सब कुछ जो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश कृष्ण की संतुष्टि के लिए यदि हम करते हैं तो हम परम फल में लेंगे कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या है? सेवा करना, सेवा करने का अवसर, कृष्ण सेवा करना। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार भक्ति करते हैं तो हम इसी फल में लेंगे। लेकिन यदि हम मायावाद के संघ में, मायावादियों की संघ में, मायावादी का मतलब जो भूल धारणा रखते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है या सब भगवान है, तो ऐसे लोग भी कीर्तन करते हैं लेकिन वो कीर्तन खाली मुंह से नहीं करते हैं, वो हृदय में ये दूषित आकांक्षा है कि कीर्तन करने से मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। तो यही तो कीर्तन नहीं है, कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि जिनका नाम बोलता हूं वो मैं हूं, तो वो भगवान की प्रशंसा नहीं हो। या बहुत से लोग कीर्तन करते हैं धन जन सुंदरी स्वर्गवास इत्यादि इच्छा प्रकट करके, तो वो कीर्तन पूर्ण कीर्तन नहीं है, उससे भगवान पूर्ण संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए यदि हम कीर्तन का वास्तव फल परम वर प्राप्त करना अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो हमको दिया है वो सरलता से तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति जो हमको दिया है, तो क्रौ भौतिक कल्याणकारी लोग जो ऐसे गरीबों को खिलाते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं, ये सब जो फायदा करते हैं उस खाली दैहिक फायदा है, देह के लिए है, तो वो वास्तव में आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान जो है, तो इसके साथ कोई भी भौतिक प्रदान का कोई तुलना नहीं है। और भगवान जो हर युग में आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए, भगवान कृष्ण वही स्वयं रूप है, स्वयं कृष्ण आते हैं और हमको कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, राम के रूप में आते हैं और ऐसे हम देखते हैं ये सब रामलीला करते हैं, वो प्रसिद्ध लीला ही है आज तक, रामलीला श्रवण करने से स्मरण करने से हमारा परम कल्याण होते हैं। तो ये सब अवतार आया है, परंतु अवतार का सार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे ही हमको परम प्रदान दिया है व्रज भक्ति। तो भक्ति का सर्वोत्तम कक्ष है व्रज प्रेम, चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है। और कैसे हमको दिया है चैतन्य महाप्रभु, हमको क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? हमको नहीं बोलते हैं कठोर तपस्या करो, ऐसा नहीं बोलते चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले ढाको। तो गृह त्याग वो भी आवश्यकता नहीं है, तो घर में रहो परिवार के साथ, लेकिन दृढ़ विश्वास करो भगवान में और सदैव हरि कीर्तन करो। मतलब यदि संसारिक जीवन में है तो संसारिक कर्तव्य भी लाना है। कुछ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्या श्लोक है, यदि काम नहीं करते हैं तो जीवन क्या बोलते कि यदि काम नहीं करते है तो जीवन निर्वाह नहीं होते नहीं नहीं वो श्लोक नहीं अभी मुझे याद नहीं। शरीर यात्रा पीछे थे न प्रसिद्ध कर्मणा, तो कुछ काम भी करना चाहिए लेकिन जीवन का केंद्र, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति। नहीं है कि मेरा उद्देश्य है बिल गेट्स जैसे बड़ा धनी, ऐसा नहीं। हमारा जीवन का उद्देश्य है गोपी भारतु फादर कमल यो दास दास अनुदास, कृष्ण के दास अनुदास अनुदास होना। तो खस हरि कीर्तन के द्वारा यही संभव है। चैतन्य महाप्रभु हमको इस सरल उपाय दिया है, उपाय ही सरल है फिर भी उससे हम परम वरदान मिल सकते, यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो देरी आया हूं इसलिए इतना सा लंबा प्रवचन नहीं देता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा या प्रसाद, प्रसाद के रूप में भी उपलब्ध है, अर्थात कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन के रूप में चैतन्य महाप्रभु की कृपा उपलब्ध है। और अभी समय आया है प्रसाद खाने के लिए, वो सही है प्रसाद नहीं, प्रसाद का सेवन करने। हम भोगी नहीं है, हम प्रसाद, प्रसाद जो कृष्ण भगवान से अभिन्न है, प्रसाद का सेवन करना है, ग्रहण करना है, सेवन, प्रसाद सेवन। हम नहीं खाते हैं, ऐसा लगते है कि हम खाते, लेकिन खाते है इसमें ये भावना है कि मैं भुगता हूं, मैं भुगता नहीं हूं, मैं कृष्ण के उच्छिष्ट भोजन की सेवी हूं। तो यही प्रसाद ग्रहण करने की भावना है। समय आया है उसलिए हम कृष्ण सेवा के लिए आया है, वो ही संभव है इस कलि युग में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। दुर्भाग्य है कि ज्यादा लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, और जिससे लोग का भाग्य हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता मिलना। मैंने श्रील प्रभुपाद की सेवा में एक पुस्तिका लिखी, प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, ये पुस्तक का नाम है, जिसमें संक्षेप में श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल से उद्धृत चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा है और शिक्षा प्रणाली है। तो अभी वो पुस्तक मैंने अंग्रेजी में लिखी और अभी प्रथम बार दिल्ली में ये पुस्तक उपलब्ध है, तो जिससे आपका चैतन्य कथा ज्ञान होगा। जरा सा इस पुस्तक लीजिए, और मैंने और कहीं पुस्तक भी लिखी, ये सब यहां से उपलब्ध होगा अभी। अच्छा, यही पुस्तक है जो जितामित्र प्रभु ने कहा वो प्रवचन के पहले, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। तो कैसे घर पर या आश्रम पर कृष्ण भक्ति करना है, कैसे तिलक लगाना है, क्या क्या मंत्र बोलना है तिलक लगाने का समय, कैसे घर पर पूजा वेदी स्थापन करना है, और कैसे सरल रीति के अनुसार तो पूजा अर्चन करना है, भोग लगाना इत्यादि, तो ये सब इसी पुस्तक में मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये पुस्तक अंग्रेजी, हिंदी और श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा, जय श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक है, और माई मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद, मेरा व्यक्तिगत स्मरण, कैसे मेरा भाग्य हुआ प्रभुपाद का दर्शन मिलने से। संक्षिप्त वाल्मीकि कृत रामायण, ब्रह्मचार्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भी आश्रम में है ब्रह्मचार्य पालन आध्यात्मिक जीवन का आधार है, तो कैसे दृढ़ता से भक्ति करना है इस पुस्तक में वर्णन है। ऑन पिलग्रिमेज इन होली इंडिया, तो कहीं तीर्थ स्थान का वर्णन है, सचित्र पुस्तक है ये, नैमिषारण्य, चित्रकूट, नाथद्वार इत्यादि तीर्थ स्थान का वर्णन है इसी पुस्तक में। ग्लिम्सेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ, भारतीय संस्कृति का वर्णन है, जो आप लोग गैले रहने वाले नहीं जानते हैं, तो कैसे पूर्व काल में और आज तक में थोड़ा सा अभी तक चलते हैं वो धार्मिक सरल सुंदर जीवन शैली। यू शुड रीड दिस बुक टू लर्न। प्रभुपाद की एक इच्छा थी पूरे दुनिया में भारतीय धार्मिक संस्कृति स्थापन करना। दुख की बात है कि आधुनिक भारतीयों खुद की संस्कृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और रुचि भी नहीं है, तो आप सीख ले, तो कैसे ओरिजिनल ब्रजवासियों जैसे, नंद महाराज जैसे कैसे जीवन बीतना है, और क्या है कुछ सीडी और डीवीडी और वीसीडी भी है जिसमें मेरे कुछ प्रवचन है। हरे कृष्ण। तो अभी समाप्ति है, कृष्ण प्रसाद सेवा होगी, और अगर कोई पुस्तक लेना चाहते हैं जरूर से आइए और पुस्तक में मैं हस्ताक्षर दूंगा। हरे कृष्ण।